імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацыя. З вамі перадача імёны гародні і адзін з яе вядучых Андрэй Чарнякевіч. Наша перадача прысвечана мінуламу гародні, найбольш выдатным асобам яе гісторыі, да і наогул рэчам, якія так ці інакш заставілі па сябе уплыў ды адбітак на нашым штодзённым жыцці. Сённяшняя сустрэча прысвечаная постаці гарадзенскага пастара Плямша, ды і наогул гісторыі лютэранскай кірхі. У першую чаргу вуліца Акадэмічная прыцягвае нас неагатычным воблікам старой кірхі, чыя абрысы гэтак кідаюцца выразна ў вочы сярод эклектыкі гарадскіх камяніц. Калісьці тут стаяў гэтак званы трактір на гарадніц, іншая назва – трактір для іншаземных работнікаў, пабудаваны па праекце архітэктара Джузеппе Сакка. У 1793 годзе загадам Станіслава Аўгуста Панятоўскага гэты трактір разам з участкам былі перададзены ў вечнае ўладанне гарадзенскім лютэранам. Наогул этнічныя немцы, перш за ўсё будаўнікі ды гандляры са ўсходняй Прусіі, былі непадзельнай часткай у гарадзенскіх краявідаў яшчэ з канца 14 стагоддзя. Нездарма у горадзе, у раёне сучаснай вуліцы Вялікай Траецкай, нават існаваў так званы нямецкі рынак, дзе прадаваліся прывезеныя з-за мяжы рэч. Пазней, ужо прапанаванні саксонскай манархіі сасаў у Рэчы Паспалітай, у гародні жыло некалькі дзесяткаў немцаў. Правда, большасць з іх была каталіцкага веравызнання. Першыя звесткі пра веруючых евангелістаў-лютэранаў у гародні адносяцца да 1784 года, калі Антоні Тызенгаус запрасіў да працы на каралеўскія мануфактуры майстру з Нямеччыны. У гэты перыяд абшчына пад старшынством каралеўскага ювеліра Кондрада Даніэля Лунгрена дасягала каля 50 чалавек. Акрамя таго, у гародні жыў не менш за тузін афіцэраў расійскай арміі, лютаран з ліку курлянскіх немцаў. З часам евангелістка-лютаранская абшчына моцна пускае свае харані ў гародні. Ужо ў снежні 1793 года часова выконваючым абавязкі гарадзенскага прапаведніка быў прызначаны першы штабны хірург Міхаіл Пэтц. Сталым прапаведнікам пры абшчыне стаў пастар Хільзеніц, які пазней пераехаў у Вільню. На яго месца быў абраны Вільгельм Бройнліх з Курлянды. Гэта па ініцыятыве пастара Бройнліха абшчына пачала збор ахвяраванняў з тым, каб набыць арган для храма. Дарэчы, гэты першы арган прастаяў тут больш за 40 год і пасля быў падараваны гарадзенскай абшчынай аднаверцам у Белавежскай пушчы. У снежні 1843 года пастарам гародні становіцца Фрыдрых Юліус Гофман, ці інакш Хофман. Пры ім лютэранская кірка была перабудавана па праекце таленавітага гарадзенскага архітэктара Іосіфа Міхаэліса, дарэчы, таксама актыўнага сябра лютэранскай абшчыны, продкі якога жылі ў наваколі гародні яшчэ пачынаючы з 16 стагоддзя. Сам пастар Хофман памёр у 1867 годзе, это значыць, ён быў на сваёй пасадзе амаль 20 год, і на яго пасту змяніў Аўгуст Філіп Вальдэмар Гун з Ліфлянды, вядомы яшчэ як недрэнны музыкант. Наступным пастарам, сваю чаргу, быў дывізіённы прапаведнік Бонвіч з Томска. Аднак, напэўна, самым знакамітым гісторыі гарадзенскіх прапаведнікаў стаўся Адольф Освальд Плямш. Гэта, власна, пры ім у 1912 годзе кірха была грунтоўна перабудавана і набыла сучасны выгляд. Тады ж побач з храмам з'явіўся і дом пастара. Гэта сучасная камяніца па акадэмічнай 7/1. Дарэчы, у гарадзенскім архіве захаваўся спіс жыхароў гэтага дома на 1923 год, дзе побач з самім пастарам Адольфам Плямшам узгадваецца ягоная сястра, настаўніца нямецкай мовы, ды яшчэ вялікая колькасць кроўных, знаёмых. Пастар Адольф Плямш быў незвычайнай асобай. Ён захапляўся сачыненнем музыкі, пісаў вершы, вырошчваў ружы. Дарэчы, гэты факт знайшоў сваім адбітак у гісторыі. Разарый, які стварыў пастар Плямш, захаваўся ў гародні да часу Другой сусветнай вайны. І, магчыма, менавіта таму, ўжо падчас гітлераскай акупацыі вуліца Акадэмічная атрымала назву Флорастрасе. Настолькі гэтыя кветкі зрабілі моцнае ўражанне на нямецкіх афіцэраў. Аднак сапраўднай ягонай жарсцю з'яўлялася філатэлія. Можа, трошкі так нечакана, але гарадзенскі пастар збіраў маркі. Больш таго, згодна з весткам вядомага гісторыка Юзефа Яткоўскага, пастар Плямш нават праславіўся тым, што ў свой час падрабіў серыю вельмі рэдкіх марак, якія выдаваліся ў гародні ў гады першай нямецкай акупацыі. Эпізод гэты, напэўна, не робіць гонару, але да канца так і невядома, ці было гэта, ці можа ўсё ж такі Яткоўскі паўтарае нейкія чуткі. Іншая рэч, што мне давялося весці размову з маім сябрам, зацятым філатэлістам, які мне патлумачыў наогул сэнс вось гэтай гісторыі. Справа ў тым, што гэтыя паштовыя знакі, хутчэй нават чым маркі, якія выдаваліся на тэрыторыі Оберосту, і тады тым больш зараз з'яўляюцца неверагоднай рэдкасцю, напэўна, каштуюць вялікіх грошаў, зноў вельмі цікавыя з пункту гледжання філатэлістычных збораў. Магчыма, гэта і падштурхнула пастара на такі незвычайны шлях. Але магчыма, да гэтай тэмы мы яшчэ вернемся ў іншай перадачы. У вачах мясцовай улады, дарэчы, спачатку расейскай, пазней ўжо і польскай, Адольф Плямш, гэта было звязана з ягоным паходжаннем, заставаўся асобаю ненадзейнаю. Мабыць, таму яго падазравалі амаль заўсёды ў сувязях з нямецкай выведкай. Так было напярэдадні першай сусветнай, калі пастара разам з яго сям'ёю выслалі з гораду. Так было ў міжваенны час. У 1938 годзе у сувязі з хваробай Плямша кансісторыя ўсталявала калегіяльнае ўправленне абшчыны, а абавязкі адміністратара ўзяў на сябе Карль Мейстершміт, гарадзенскі вайсковы капелан. Дарэчы, падчас другой сусветнай Мейстершміт вымушаны быў хавацца, перажыў арышты і ўцёкі. Разам з ім амаль да сярэдзіны 90-х гадоў абарвалася гісторыя ўласна гарадзенскай літаранскай абшчыны. Праз дарогу ад кірхі стаяла капліца, вакол якой былі евангеліцкія, ці як іх яшчэ называлі, нямецкія могілкі. Вось як узгадала іх пазней Наталія Дорыш, чый дом быў па суседству. Гранітныя пліты з выгравіраванымі на іх гатычнымі шрыфтам эпітафіямі, высокія дрэвы з гнёздамі гракоў у кронах – гэта закіданыя нямецкія могілкі. Пачыналіся могілкі ад брамкі нашага дома, зараз вуліца Акадэмічная 13, і скончываліся каля кірхі. Ад ходніка і маставой могілкі аддзяляла цагляная сцяна, месцамі разбураная і пабітая асколкамі часоў апошняй вайны. Заросшы волатымі ліпамі ды клёнамі, старыя нямецкія могілкі былі месцам для першамайскіх гулянняў, якія кожны год ладзілі жыхары суседніх вуліц. Могілкі былі месцам сустрэчы закаханых, а таксама прыбежчым для мясцовых хуліганаў, правадыром якіх быў воўка-клоун. Аднойчы на могілкі прыехалі бульдозеры і грузавікі, каб падрыхтаваць пляцоўку пад дзіцячы садок. Хлопцы паролі ў адкрытыя магілы палкамі, шукаючы скарбы. Разам з зямлёю пад нагамі валяліся шматкі ад нямецкіх мундзіраў і эпалетаў, чарапы ды чалавечыя косткі. Майскім днём праз пляцоўку маршыравалі піянерскія калоны пад песню пра смелага барабанчыка. Ніхто больш не баяўся памерлых. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гарой». Да новых сустрэч. Імёны гароднія.